Yo vengo, yo vengo, vengo, vengo, vengo, vengo, yo vengo, yo vengo para acá, vengo, vengo, vengo, yo vengo, yo vengo, vengo, vengo, vengo, vengo, yo vengo, yo vengo para acá, vengo. Buenas tardes, gente rosquera. Hoy es lunes 11 de agosto de 2025. Y si es lunes, hay Radio Rosco, el programa de la sección sindical de la CGT, del personal de autobuses de Barcelona, en TMB y emitiendo en directo desde el espacio en las ondas de Contrabanda, en el 91.4 de la FM. Y por internet también, en contrabanda.org. Esta es una radio libre, asamblearia, autogestionada y no comercial, ubicada en el Ateneo Enciclopédic Popular del Raval de Barcelona. Y recordad que si escucháis el podcast de este programa en plataformas digitales de contenido comercial, no podréis escuchar la música. Para oírla tendréis que hacerlo en la página de radiorosco.contrabanda.org. Y podéis seguir las redes sociales también de CGT Bus, Radio Rosco o la gente rosquera. Podéis enviar también mensajes al 641-3867-68. O llamarnos a este teléfono si queréis intervenir en directo al 641-38-67-68. Y bueno, saludos a toda la audiencia y vamos a saludar también a las personas que nos acompañan aquí en el estudio. Tenemos por aquí delante, hace tiempo que no lo teníamos aquí presente y por fin ha venido a vernos otra vez Isaac Bonet. Buena tarde, Isaac. Buena tarde a tothom. Buena tarde. Y tenemos a Francesco, que ya se ha quedado aquí perpetuo el verano y se acabaron las vacaciones. Sí, ahí estoy, aquí a Radio Rosco de Agosto. Buena tarde a tutón. Qué maravilla. Bueno, pues nada, vamos a hablar hoy. Tenemos unos temas, sobre todo gente que está sufriendo una huelga ahora, como es el personal de socorrismo de las playas de Barcelona. A lo mejor nos llaman luego y nos explican un poco cómo está el tema por ahí. Tenemos también un tema que nos está preocupando a todo el personal de la empresa de TMB, bueno, del personal de autobuses, de conducción, que es el tema de los calendarios, cómo van las negociaciones, qué propuestas hay y qué reacciones tiene la dirección sobre este tema. Esto lo vamos a hablar a continuación, sobre todo sabemos que le preocupa a todo el mundo y no lo vamos a dejar para más adelante, lo trataremos lo más pronto posible. Y bueno, también hay temas sobre el tranvía y novedades sobre la contratación de las empresas que se dedican a construir tanto las estructuras como los tranvías. Y bueno, cositas más por aquí varias que ya iremos abordando. Lo primero que voy a hacer es poneros, esta mañana hemos estado ahí acompañando y dando soporte a los compañeros y las compañeras de socorrismo de aquí de las playas de Barcelona, y aprovechando que había unas pequeñas declaraciones, una pequeña rueda de prensa, pues hemos hecho unas aportaciones aquí que os vamos a poner a continuación, en previsión de que nos llamen luego, pues ya por lo menos sabemos de qué va la cosa. Nada, hemos hablado con Jeremías esta mañana, que nos cuenta que hoy es el día 11 de huelga, y empezaron el día 1 de agosto, y nada, el vídeo, pues el audio sobre todo empezaba diciendo que precisamente hoy, con la ola de calor que tenemos y tal, pues es cuando más se necesita servicios de asistencia sanitaria en las playas, y el ayuntamiento, pues como siempre funciona de estas maneras, pues no, parece ser que no tienen en cuenta estas situaciones. Os paso esta rueda, pequeñas declaraciones, rueda de prensa. El día 1, apelamos a la misma discurso de Laia, de la responsabilidad por parte del ayuntamiento para que esta situación mejore y podamos volver a brindar el servicio que la ciudad merece. Laia Bonet dijo que estaba sorprendida porque no habías aplicado el acuerdo. Correcto, es que nosotros somos un grupo asambleario, todas las decisiones las toman los trabajadores. La propuesta no fue más que lo mismo que se presentó el día 18 de julio en una reunión con Ayuntamiento y FCC. Consideramos que hubo alguna pequeña mejora, pero no es suficiente para que en el futuro no sigan existiendo este tipo de situaciones conflictivas. Necesitamos que la propuesta sea concisa y que resuelva las problemáticas que se vienen arrastrando, insistimos, desde el 2023. En la huelga contra la otra empresa que estaba a cargo del servicio. También quiero aprovechar porque en ningún momento Laia Bonet se ha pronunciado sobre una deuda que también dejó la anterior licitación, una deuda que ronda los 100.000 euros y que fueron sueldos de todos los trabajadores. Entonces, me parece que hacer declaraciones de que el pliego ha sido mejorado en un tanto por ciento, que el convenio de referencia y los salarios de los socorristas de Barcelona están por encima, hay mucha desinformación y nosotros estamos esperando esta reunión para poder aclararlo. En la semana pasada hubieron acciones como el tema de las banderas rojas, como el tema de Sierra de Torres. ¿Se va a intentar seguir con esta política o se van a ver más acciones de reivindicación por parte de los socorristas? Hemos intentado subir el tono. Sabemos que al ayuntamiento lo único que le molesta es la imagen que se da. No tanto si la zona de cobertura garantiza la seguridad para los usuarios y las usuarias. Consideramos que poner la bandera roja era un golpe que no les iba a gustar. De hecho, no les gustó. No vamos a repetir esa situación, pero sí es cierto que tampoco vamos a quedarnos quietos en cuanto a movilizaciones, porque creo que volvemos a insistir en esta palabra. La responsabilidad de la seguridad de las playas de Barcelona, cuando estamos al 100 la brindamos nosotros, pero en este momento la tiene que brindar el ayuntamiento. Muy bien. ¿Seguimos? ¿Alguna pregunta más? Bueno, ¿ha habido algún susto estos días? ¿Ha habido algún incidente fuera de horario? Sí, correcto. Las asistencias en las playas de Barcelona, y vuelvo a insistir en este hincapié, el redicionamiento del servicio tiene que estar calculado no solo a lo que es la parte acuática, porque los socorristas y las socorristas de Barcelona cumplimos una función en la prevención y en la actuación, tanto en la arena como en la parte aledaña a la playa, como son paseos, incluso a veces atendemos accidentes en la calle. Hacemos un primer auxilio y estamos muy formados y muy reconocidos incluso por los médicos y los enfermeros del SEM, con lo cual esta semana tuvimos un accidente fuera de horario a las 19:40, cuando nosotros terminamos 19:30. Los compañeros que estaban terminando de cambiarse han escuchado la radio y han actuado, porque esa es nuestra función, independientemente si estamos en horario o no. Por suerte, otra vez este accidente ha sido favorable, ha salido bien la situación, pero no podemos jugar más un pulso, como también se dijo en una declaración, en una de las reuniones, porque el pulso es la seguridad de los y las usuarias que acuden a las playas de Barcelona. Muchas gracias. Bueno, pues aquí tenemos la algarabía, también hay que disfrutarla. Y entonces, pues nada, decir también, ahora me estaba acordando yo cuando estaba hablando el compañero Jeremías, que ellos también son trabajadores de FCC, de Fomento de Construcciones y Contratas, también, con quien también hay el problema este de la compañera Monse del servicio de limpieza, que falleció presuntamente o probablemente por un golpe de calor que sufrió durante el trabajo y se desvaneció y tuvo un accidente en su casa. Bueno, se acumulan aquí los problemas, se acumulan tanto en el ayuntamiento como en según qué empresas, según qué contratas. Bueno, pues como he dicho, ahora vamos a hablar un poquito del tema este, cambiando de tema, los calendarios de descanso. Han habido propuestas de otras secciones sindicales y ya estuvimos hablando un poco por encima la semana pasada y ahora vamos a intentar profundizar más en el tema. Francesco, ¿tú sí, tienes alguna consulta sí, que bueno, hacer? Yo, bueno, la semana pasada comenté, y a alguno no le ha gustado, que al final mi forma de ver que la propuesta del sindicato en ese caso pero bueno, habrá más propuestas. Nosotros hemos presentado, creo, los primeros que hemos presentado una, y ahora ha salido esa de ese sindicato, y bueno, pues yo una forma de lo que yo he podido ver, que y lo repito, es yo creo que una forma de mercantilizar lo que son los descansos, ¿no? De alguna manera. Sí que es un, bueno, es la verdad que eso sí que tengo que destacar, que es un sistema que sería en sí innovador de alguna manera, pero no le vemos ahora que pueda tener consideración. No sé si me equivoco, por eso lo comento aquí con el compañero Isaac. Bueno, bé, jo el que veig, sí, per començar, quan l'empresa, la responsable de les relacions laborals, felicita l'ACTUB, és perquè està presentant algú, sí, que ja li va bé l'empresa. I quan ja dic ja li va bé, que li aplana el camí. Mm-hmm. Perquè hem d'entrar al fons. S'ha de dir que l'ACTUB ha fet una feina, ha presentat una alternativa i ja està bé, perquè com a mínim després de CGT, que des del primer moment estem amb ganes de que hi hagi un calendari que compleixi la llei i que puguem millorar descansos de qualitat, per primera vegada des de fa més d'un any, un altre sindicat s'ha pronunciat presentant algú, i m'agradaria que els sindicats, en aquest cas aquí de l'empresa, els principals, els que queden, sí, no només diguin jo más, sinó diguin ei, és que m'he trencat aquí al cap i tinc aquesta proposta, mm-hmm, hi ha aquesta viabilitat, etc, etc. La veritat és que és una proposta bastant enrevesada i que a la vegada, des de sota el meu punt de vista i amb tot el respecte, que entenc que ho han fet amb la millor de les intencions, és un brindis al sol. És a dir, demanes un calendari 104, és a dir, descansar tots les caps de setmana. Sí, jo sóc el primer. Entenem, perquè la gent que no entengui, bueno, que el calendari 104... Que hi ha 104 cap de setmana, 104 dies en cap de setmana... 104 dies, exacte. Ah. Els 104 dies no aniries a treballar. Correcte. Aleshores, l'alternativa que donen és que s'eliminin els canvis de sexto, d'entrada, sí, vale? I aquest capital que ja té la pròpia empresa s'utilitzi per incentivar qui vulgui treballar menys, vale? I llavors el plus del dissabte més a la prima del canvi de sexto, la bolsa que l'empresa diu que ara hi ha, fan com una mena de definició sense concretar dades ni res, mm-hmm, per dir, bueno, sí, hi haurà qui pugui fer un 104, però clar, hi haurà d'haver una alternativa d'algú que faci tot el que deixa de fer un altre. Exactament, vale? Perquè clar, aquí treballem tot el, sí, dia de l'any. I llavors cada any cada un té que demanar el que vol fer, i a partir del que vol fer s'ha de fer un recàlcul a veure qui arriba, qui li arriba a què, qui li arriba... I això em sembla algú que no és ni pràctic ni factible. Perquè, a més, si us fixeu, quan ja anem al gra, quan en aquestes diapositives que envien ens anem a com queden els descansos, uh-huh, ja salta, igual que l'empresa, la premissa principal. Uns calendaris que no compleixen llei. Que no compleixen llei, per què? Per diverses raons. Perquè ha d'haver una disposició que la marca la CGT, la marca de l'Estatut dels Treballadors, sí. I en aquest cas la pròpia normativa de conductors professionals, en la que marca unes premisses. Perquè tinguem en compte que els conductors professionals d'aquí de TMB, conductors, conductores, no només són el col·lectiu que fa la feina per la qual és coneguda l'empresa de transport de personal, transport de viatges a la ciutat, la que dona la cara, la que pateix les situacions que ens trobem a la ciutat, congestions, manca d'abusos, les queixes perquè estàs en primera persona, les retencions, l'estrès en viu, ¿vale? No només pateixen això, sinó que els conductors professionals, a diferència del que marca l'Estatut, que marca uns mínims pels treballadors que fan feina, per exemple, d'oficina o d'una altra mena, que et dona unes premisses, els conductors professionals et diuen, la normativa, i aquí tothom ho pot mirar, sí. Que com a molt treballaràs 6 dies seguits. 6, no 7, com vol l'empresa i com presenta l'ACTUP, en alguns casos amb més dies. Sí. I al final, no hem de començar a ficar nyaps, no hem de començar a posar arreglos per tirar endavant, sinó hem de buscar un sistema en el món del transport de passatgers i a través d'una empresa pública que hauria de ser, i per molts àmbits i molts aspectes es presenta com la puntera a nivell nacional, inclús a vegades europeu, etcètera, doncs no només hauria de ser exemplar amb algunes matèries d'innovació, sinó precisament amb el compliment normatiu, amb la cura de que els seus propis professionals tinguin un sistema de descansos que els permeti conduir amb els mínims que exigeix la llei en quant a l'Estatut i en quant al reglament de conductors professionals, i que funcioni. Això no ho tenim. I no ho tenim no des de fa un any, sinó ho tenim des de sempre, diguem-ne. Sí. Vale? Sí que fa 15 anys enrere doncs, vam tenir un canvi substancial amb més descansos, però ha quedat i la mateixa empresa ho reconeix amb una sentència en primera instància que encara l'empresa ha recorregut perquè no vol indemnitzar a tot el personal afectat, bàsicament a tota la plantilla de conductors i conductores per la manca de descans. Té que ser un sistema que funcioni, que millori la qualitat i que compleixi. Com ha de complir? Pues marcant unes premisses, màxim 6 dies, hi ha descans llarg, descans curt, etcètera, etcètera. Nosaltres hem fet una proposta, de l'última proposta de l'empresa, d'un model 76 que... 76 com a punt de partida. Per què és un 76? Doncs perquè és un sistema que hi haurà més descansos de qualitat, perquè és un sistema que permetrà molta més conciliació, un sistema que qui vulgui treballar, no tenim cap problema que qui vulgui treballar més que de setmanes pues, en benefici. I aquest sistema compleix amb tot. Màxim 6 dies de treball. Pots moure dies, evidentment podes moure dies, sempre i quan els col·loquis de manera que funcioni, però això en qualsevol sistema de descans, no amb els que tenim. I el que guanyem és més dies de descans. D'alguna manera afegim un dia més de descans al mes, vale? I sí. Passaríem de l'ordre de 224 dies de descans que tenim a 212, guanyaríem 12 descansos, uns quants serien elaborables i uns quants serien en cap de setmana. Això permetria un sistema de calendaris que compleixi la llei amb totes. Faig una interrupció. És a dir, per exemple, la proposició d'un calendari 104 d'alguna persona que tindria dret a això i els altres havien evidentment de treballar de forma, diguem, d'una forma de certa manera voluntària, a lo millor que sí que el 104 compleix, però els altres no li compliria. És que hauríem de veure si arribem a un 104, perquè igual no arribem ni a un 72, no sé com dir. És a dir, clar, és que si hi ha diferents models de calendari, tots els models han de complir la llei. Tots. Exactament. És això que és el tema. No podem dir... bueno, aquí tenim el que, sé, el que són més favorables, que tenen un descans de cap de setmana, però potser compleixen, un altre no. Han de complir tots. Llavors, si tu vols, per simplificar, perquè la gent ho entengui, si tu vols treballar més cap de setmana, sempre has de complir la llei. És a dir, si vols treballar més cap de setmana, que hi hagi, bueno, una prima, un detall, lo que s'estableixi. La prima fa una memòria, la prima de cap de setmana, que estem a l'ordre de 27 euros, 30 euros, ara mateix? No, 30 euros, 30 amb algo. Doncs la proposta de l'ACTUB és que desapareixi els imports del canvi de sexto, desapareixi completament, i llavors s'incrementa la prima de cap de setmana a 60 euros. No, 50, perdona. Sí, 50. Que sí. Diria que eren 50 el que van dir. 60. Fer... No, bueno, no, 50 si no es 50. Fa cap extra. Sí, 50 si no es fa cap extra. Uh-huh. A mi em sembla que l'ACTUB no ha mirat el conveni de metro. Perquè el conveni de metro, si no recordo malament, que es va firmar, i si no sé si és el 2026 o el 2027, la prima de cap de setmana ja no són 50 euros, són 60. Sí. És a dir, allò que... que ja ho tenim. Que ja ho tenim a l'empresa paral·lela, que ens hem vestits iguals, que és metro, i anem seguint amb molts temes els passos de metro. Clar, vale? Sí, si ho han donat a metro, una prima de cap de setmana de 60 euros, aplicant, no sé si és 2026 o 26. No entenem 2026, perquè no la poden donar aquí. La poden donar amb complint la mateixa normativa que els ha permès donar-ho. Vale? Vale. Llavors, d'alguna manera, estem renunciant els canvis de sexto. Jo, evidentment, em prefereixo descansar, però això és personal, perquè cadascú sap les seves necessitats que hi ha, doncs en general... i el que vulgui treballar, que treballi. Vull dir sí, que no, jo crec que s'ha de donar l'opció, treballar, però... Sense... Treballar només, sinó treballar en cap de setmana i la precarietat amb el sentit de la penositat de no tenir descans amb dies que històricament són de qualitat, dissabte i diumenge, pues, per molts temes, per conciliar, per sortir amb els amics, per coincidir amb altres persones del teu entorn i activitats, pues, bueno, té aquesta prima. Aleshores, no ho acaba de definir. La TUB et diu, ei, que podem arribar aquí. Com? Doncs que nosaltres treballem allà. A veure, nosaltres busquem un sistema estable, un sistema que el tinguem tots clar, que el puguem visualitzar, que una persona, tots sabem que estem al calendari i entrem a l'apartat d'eines, mirem el nostre calendari d'aquest any, i si no et canvies de grup, ja estàs veient el calendari de l'any que ve, de l'altre i de l'altre. Sí, vale? Sí, sí. I tu pots planificar-te el calendari, és algo que és molt necessari per la planificació de la vida familiar, la vida personal, clar. Per calcular, mira, d'aquí 3 mesos vull anar a tal lloc, vale, doncs em demano un canvi d'aquest per aquí, o ja em coincideix, em busco la data. No pot ser que estiguem amb el calendari penjam. No pot ser que arribem, m'ho invento, al novembre i no sapiguem que tindrem de calendari al gener. Aleshores, falta concreció. Falta concreció, i en vez de tirar molt pels núvols, que a mi ja m'agradaria la màxima, ser realistes, perquè la màxima no només és per un, sinó hauria de poder ser per tots els que la volen tindre. Llavors, qui tindrà l'opció més alta i qui no la tindrà? Qui ho decideix? Jo tinc claríssim que, evidentment, qui més treballarà amb un sistema que perquè uns descansin molt, uns altres hauran de treballar molt en cap de setmana, tinc molt clar qui s'apuntarà a treballar tots els cap de setmanes. Doncs, com ara, a tots els delegats sindicals d'alguns sindicats, no com el cas de CGT, que es treballa al cap de setmana i no es llibera al cap de setmana, doncs tots els que ara, delegats sindicals, escolleixen els serveis més llargs, amb més partit, bueno, amb més desplaçament, amb el grup 57, etcètera, etcètera, tots aquests, que després no ho faran, seran els que ho guardaran. Però serà perquè el grup G15. Llavors, no? G15, bueno, perquè és que jo crec que hem de mirar... Saps què vull dir? Sí, hem de mirar... Hem de mirar una miqueta amb una amplitud de mires i, a més, no dividir-nos, anar a la una, anar del braç i anar endavant. No hi ha res impossible. Sobretot ens cal unió. Ja sabem com funcionen les últimes vagues que han hagut i mobilitzacions. Sí. Sabem com funcionen les vagues de low cost, que se'n diuen, de 2 hores, que has de passar. I sabem Viro, com funciona... Tornes. Sabem l'eficàcia del que hi ha i els drets que hi ha. No hem de tindre por. Hem d'anar endavant, i el que esperem és que els altres sindicats que no presenten cap proposta les presentin i siguin propostes raonables, perquè va haver un acord de mediació de huelga per arribar a un acord amb els calendaris, però així com altres col·lectius que s'han canviat sistemes de calendaris com els cegols, com els comandaments, com els tècnics, etc., doncs arribarà el 2026 i tindran el seu sistema canviat, com el van canviar anteriorment, un sistema amb més qualitat que el personal de conducció, que tindrà més o menys categoria, i el que tingui més categoria guanyarà més perquè tindrà unes funcions diferents. Però què és això de que el conductor, pel fet d'estar per sota d'algú, no pugui descansar tant quan és la primera imatge, quan és qui suporta la pressió més gran que hi ha? Quin sentit té? Jo crec que a dins de l'explotació, dins de tota l'organització que ens dediquem i treballem 366 dies a l'any col·lectivament, doncs hauríem de tenir el mateix tracte. I al contrari, el que està al peu dels canons, el que està a primera línia de foc, en un sentit figurat, és el que tens que cuidar, el que tens que donar-li tot. Bueno, hauria de ser així, però ja sabem... Personalment jo ho entenc, no? Llavors, després de l'empresa, es queixa de que hi ha gent que agafa estrès, que agafa ansietats, que, ja ho sabem, el que hi ha al carrer, la manca de vehicles, els autobusos plens, en alguns casos horaris impossibles, etc. I crec que això té que canviar, i té que canviar d'una vegada per totes. Val. Llavors, l'empresa què ens diu en la nostra proposta? Per exemple, ens diu, sí, ens sembla molt bé un dia més a l'any, això s'hauria d'incrementar una miqueta més la jornada. Sí, que no estem d'acord. Volia preguntar. Com podem treure 11, 12 dies de descans? De quina forma? Perquè la gent ho entengui. La famosa reducció de jornada. Entenc que hauria de ser una reducció de jornada anual. Aquí hi ha moltes històries. Sí, una cosa és la reducció de jornada que té que entrar, si s'aprova el Consell de Ministres o aprova, s'ha d'aprovar i s'ha d'aplicar a totes les empreses. Sí. Però jo t'ho dic diferent. Tu fas alguna cosa malament, vale? Tu imagina que pagues malament els teus impostos. Pagues els teus impostos i Hisenda i diu, escolti, que vostè no paga d'impostos, tingui, té-la això i té una multa, un recàrrec per fer les coses malament. Jo ara dic, empresa, quants anys portes fent un malament sobre uns col·lectius, sobre una gent que vés a saber quantes conseqüències, inclús la responsabilitat que pot haver darrere? Pensa que qui tingui un accident i tingui el temps de descans, la responsabilitat igual, aquesta persona no ha sigut ni seva. Si pot acreditar que l'empresa no li ha donat el descans. És a dir, al final, aquí tota la pressió va cap a una persona, però jo la pressió la tiraria cap a dalt. Vale? Per què? Perquè inclús la llei LISOS, la llei d'infraccions de l'ordre social, que és on es regulen les sancions laborals d'inspecció de treball, vale? La que està a punt d'aprovar-se, ja indica que les sancions que hi hauran per als incompliments en matèria de descansos, ja no dic d'horaris, hores extres, irregulars, etc., serà brutal. I no com ara, com passava fins fa res aquí a l'empresa, i inclús a vegades personal de l'empresa ens feia escarni. Això ho paguem tots, és una empresa pública. Què són? 10, 15, 20, 30 mil euros? No passa res. No passa res. Vale? Com tu dius, tu tranquil·lo, això ho paguem tots. L'empresa li surt barat. Ara la cosa canvia. Doncs la pròpia empresa ha estat fent càlculs, perquè perquè ho sap i ho ha mirat, i a la fons és conscient. Ho té malament a Metro, també, evidentment, però jo aquí no hi entro, perquè nosaltres estem a busos, ja s'encarregarà la gent de Metro. Ja ha calculat, entre les dues empreses, que quan la nova llei canviarà i les infraccions i les sancions ja no seran per empresa com fins ara, una empresa que feia una sanció de 10.000 euros per una infracció, era igual que una sanció o una empresa que té dos treballadors en una cantonada, en una sabateria, que li fan 10.000 euros i li representa un pal impressionant. I una empresa que té bé, 10.000 euros, això ho arreglo per aquí per allà i tot plegat és diners públics i en demanaré més. No, senyor. Ara la sanció serà per persona. I calculava l'empresa... Per treballador. Per persona treballadora que faci l'infracció. En aquest cas, que no es compleixi amb els seus descansos. I, clar, l'empresa calcula aproximadament que la sanció que es pot trobar a partir de gener o a partir de quan ja entri en vigor aquesta nova normativa pot ser de l'ordre de 66 milions d'euros. 66 milions d'euros. Vale? Això, en contra... Sí, una infracció que es pagava 15.000 euros, jo què sé, o era de 15 o 20. Sí, o 10. Ara serà per cada treballador. I serà facilíssim d'acreditar-ho. No són poquets, vale? No són poquets. I és facilíssim. Yeah. Per què no han fet res? Per què estem farts de fer-ho? Fa més d'un any, ja un jutge va dir, posin-se d'acord. I l'empresa no ha fet res. Inclús ara, amb els calendaris que hi ha una hipocresia total. perquè la pròpia empresa, per demanar i fer canvis i històries i tal, a consciència o perquè li falta gent, això ha passat molts anys. Quants dies es pot trobar una persona treballant a l'estiu per cobrir o perquè li puguin donar dos dies per aquí, una setmana per allà? No, 14 dies, 15, 16... Sí, no passa res. Ara bé, demanes ara, perquè pel que volen, un canvi de sexto, no, ara el canvi de sexto té que ser el dilluns, perquè si treballes el dissabte... O sigui, aviam, fem-ho bé. Si ho fem, ho fem bé, i en totes les conseqüències. ¿Vale? Aleshores, hi ha viabilitats. I la solució que et dic és, ei, empresa, no em passis a mi el paper. Jo t'he donat una fórmula perquè funcioni. Té que funcionar. I la responsabilitat és teva. És a dir, tu fas alguna cosa malament, tu ho has de posar bé. Jo t'he donat una fórmula. No em diguis que val o no val. És a dir, si tu compres com aquell que va comprar trens que no passaven pels túnels, ¿vale? Sí, aquell, tu compres aquell. Trens que no passen pels túnels, bueno, pues hauràs de fer alguna cosa. O faràs els túnels més grans o compraràs uns altres trens. Però oi que tu, que ho feies malament o no has fet la teva feina, hauràs d'assumir la responsabilitat? No tindrà la culpa el maquinista, no? Ni l'empresa que ven els trens. Potser que és el mateix. Aleshores, jo crec que anar a una mobilització de cara a setembre, si no ens presenten ja un calendari perquè es comenci a aplicar el 1 de gener del 26 amb un prepacte de cara a conveni i puguem-se millorar amb el conveni, puguem-se millorar si s'escau els dies o no, ja es veurà en funció de les peticions de tota la part social i de la gent del que transmeti o que s'acordi en assemblees generals, el que sigui, sí. Ja es pot quedar o hauria de quedar un calendari base per tindre a l'1 de gener del 26 com a molt tard, que l'empresa ja va tard, perquè igual que ara els comandaments al octubre vinent ja els hi aplica un calendari 76 a tothom, que em sembla genial que ho apliquin, un calendari que se'n podia parlar molt, però ara prefereixo no parlar, entenc que com a mínim un calendari d'aquesta qualitat de descansos es podia ja tindre dibuixat, plasmat a partir de l'1 de gener amb totes les conseqüències, i si l'empresa ho ha fet malament, té que ser ella la que el que li costi d'increment ho assumeixi precisament per la seva mala gestió. Males gestions que, molt curiosament, aquí quan fa ja, si no recordo malament, un any i pic, més de dos anys o així, a la ràdio van dir, en aquesta empresa se li acabarien les tonteries si al final algun dia demanem responsabilitats patrimonials. És a dir, aquell directiu que, sabent des que està fent algun malament, ho segueix fent, si té una conseqüència econòmica, doncs que no ho hagi de pagar l'empresa. No ho hagi de pagar l'empresa, perquè l'empresa no és ningú. Són unes sigles que som tots els treballadors, tota la institució, que té que donar un servei a la ciutat. Però si la persona que amb tota la tranquil·litat o la seguretat de que és immune i que jo, aquí es fa el que jo dic, sap que té una possibilitat de que se li imputi aquests increments, aquesta responsabilitat patrimonial del seu patrimoni, aquests costos a ell personalment, doncs potser es pensarà les coses dues vegades i aplicarà la llei, farà les coses com Déu mana, no? En tots els sentits. En tots els sentits, perquè igual que l'empresa exigeix al treballador, o si surt tard, o un conductor que el que sigui, i el sanciona i el tal... Aquí no demanem que es sancioni ningú, però demanem que es tingui la mateixa cura la en fer les coses la veritat, però bé. Si em permets, la mateixa exigència. Aquí hi ha sous astronòmics i hi ha poca responsabilitat. Mira, aquí hi ha sous astronòmics i, jo estava mirant, i poques responsabilitats. Jo estava mirant aquí, ara fa un momentet, ho podem dir, a Transparència, que pot entrar qualsevol persona, sí. A Transparència, aquí en els sous dels directius, i a mi em sorprèn molt, per exemple, ara mirant, el senyor Joaquim Balsera, exalcalde del Gavà, que ara és el director de màrqueting internacional, sí. Que d'un any per l'altre, és a dir, l'any passat, no sé si estava guanyant de l'ordre de 90 i pico mil euros, sí, ho posa aquí a la pàgina, Xatarrilla. I ara no sé si l'han pujat més de 20.000 euros d'un any per l'altre. Bueno. Escolta'm, aquí on està aquí el topall de la llei pressupostos generals, els màxims que hi ha? A mi em sembla que aquí l'empresa fa i desfà a conveniència. I no et dic que estigui bé, però et dic que, com a mínim, els treballadors de base té a complir. Perquè si no compleix amb altres, i és per més, doncs, bueno, ja ho mirarà, que ho tingui que mirar. Yeah. Però que no dic, no, ui, escolta'm, que això representa un increment de costos. Escolta, són costos operatius. Perquè en l'operació, en el servei públic que es dona, igual que has de portar uns cotxes que passin la, uns vehicles, uns autobusos que passin la ETV, que tinguin les, compleixin les exigències de seguretat, doncs dic jo que l'empresa haurà de complir amb uns professionals, perquè haurà de complir, ja no perquè ho marqui la llei, sinó perquè és que perquè estigués així amb uns treballadors que se'ls garantitzi el descans i que puguin treballar en condicions. Després, si un personalment no dorm aquella nit, serà el seu problema, la seva responsabilitat. Però l'empresa té que tenir clar i té que complir per donar un servei en garanties i que no pugui haver conseqüències a posteriori. Vale. Vale, bueno, jo crec que has estat bastant clar. No, el tema del calendari... Mira, jo entenc l'ATUP. A mi, perdoneu, em sembla que ha fet un discurs populista. Ei, demanem un 104, perfecte. Com? Doncs, pues, bueno, pues, si passes... Ha fet una miqueta de jotats de l'Eros, vale? Sí. La bolita va por aquí, va por allí, va... I vas movent. Dic, escolta'm, no fem jotats de l'Eros. Digues quin model vols, no mereixes la gent. I si vols un 104 amb totes les conseqüències, digues el que hi ha. I si vols un 104 i uns altres gratuits, perquè bueno, vull treballar més... defineix-los com a tal, o aquí ara un 57, un 65 i un 72, defineix-los com a tal, defensa'ls, però bueno, no, hauríem bueno, això, de saber... Però, Isaac, has de poder... tema, si em perdona la TUB, sense bueno, ànimo d'ofender a nadie, no? Sempre té una tendència al populisme, no? Des d'ara, des de fa un temps. També recordem que no és firmar del conveni, el conveni, si vols o no, ha portat al desplaçament, que jo crec que és el plato gordo del conveni, bueno. I tampoc l'ha firmat. Aviam, sempre bueno, intenta, suposo, bueno, fer el seu càlcul, diguem, jo polític o de conveniència. No, sí. A mi em dona aquesta impressió, a lo millor m'equivoco, però és així. A veure, hi ha qui sempre està mirant aquí la visió electoral, la visió de l'afiliació, la visió dels resultats electorals. Exacte, sí. Segurament funciona. És possible que funcioni. Tira merda, nosaltres, realment... criticar... tal, però jo et dic una cosa, que a vegades qui no fa res no s'equivoca mai, qui no fa res no aconsegueix millores com a tal, qui no fa res passa desapercebut, i al no fer res dones una sensació de placidesa, sí, estàs allà, tranquil·litat, sí, però aquí, com a mínim, a la CGT són gent contundent, gent lluitadora, gent que veiem una fita, intentem anar per ell, que contra les injustícies, com per mi és una injustícia, que el conductor, el principal... personal que suporta l'activitat que fem se li dongui un calendari de pitjor qualitat que altres membres d'explotació que ja cobren més. Vull dir, aquí crec que té un principi de mínims, i en aquest cas nosaltres enteníem que un mínim és un 76, hem presentat una opció de mínims de 76 que es pot ampliar al que vulguis, però siguent operatiu, i que l'empresa ho té que garantitzar. I és el seu problema, no és el meu. Si tu vas a passar l'ITV i et diuen, escolti, això ho té malament, diràs, no, escolti, que jo havia passat de pressupost aquest any, diràs, escolti, pues vostè no circula, vostè no circula. Què ha passat aquí? Que mira, escolta, ho he fet malament i no vaig fer el manteniment i ara tinc que canviar la distribució, doncs pues tinc que assumir la distribució. És que ja està bé. Jo crec que la ciutadania pot entendre molt clarament, vale? I crec que és bastant clar, que igual que agafa un avió, ara que existiu que molta gent es mou amb avions, amb trens, el que sigui, i voldries que el conductor del tren descansi perquè no hi hagi accidents, no hi hagi un descarrilament, que el conductor de... que el pilot d'avió evidentment dormi i descansi el que té que descansar, que marca els mínims que estableix, els mínims, no et dic més, perquè més percentatges de la vida, i crec que és algo molt clar per exigir. Jo crec que aquelles famílies que saben que els seus fills van a l'escola cada dia amb conductors d'autobús, aquells vianants que van pel carrer i es creuen amb els passos zetes amb conductors d'autobús o qualsevol altre, tothom voldria que cadascú tingui les garanties mínimes, tant d'infraestructura mecàniques com les humanes, depenent perquè no puguin passar coses. Després ja hi ha l'atzar. I una empresa pública com la nostra, Transports Metropolitans de Barcelona, que té bus, metro, funicular, etc., doncs amb uns sous, com tu dius, astronòmics de personal directiu, vale, per no dir al Consell d'Administració, que per reunions de 2 hores pues, ja cobren 600 euros, la presidenta no sé si són 900, etc., que ho mirin bé i ho apliquin. vale? I apliquin i compleixin amb les seves obligacions, vale? Molt bé. Vale, pues sí. Bueno, jo com a final l'únic que volia dir és sí. recordar a les persones que estaven aquí treballant a l'empresa fa 17 anys ja i a les persones que no hi eren també explicar-los una mica que fa 17 anys va haver-hi una gran mobilització per demanar 2 dies de descans setmanals. En aquell moment el que es demanava era això, era el lema 2 dies, 2 dies, i eren 2 dies de descans setmanal. Sí. I com va acabar, cap d'un mig? Va acabar, ni que sí ni que no, va acabar en uns descansos que sí que ens van anar bé en aquell moment. Perquè, era una millora. Perquè una millora, ha sigut una millora bastant important, perquè nosaltres teníem... En aquell moment, sí. En aquell moment descansaven un dia només a la setmana, teníem després uns dies que dèiem de conveni, bueno, de qualitat i tal. 13 cap de setmana que garantitzat, podien, sí, que es podien, a l'últim. Això mateix. Però abans no, sí, no havia sí. això. I bueno, llavors vam aconseguir aquests calendaris, que l'únic que compleix mitjanament la legalitat seria el sistema de descans que tenim 72, que el compleix a l'hivern, però a l'estiu no el compleix. A l'estiu ens trobem mesos vale. amb 4 dies de descans a tot l'estiu. Precisament és a l'estiu que necessitem més descans. Doncs la il·lusió d'aquell moment era tenir 2 dies de descans a la setmana. Era aquesta la il·lusió. Final, però al final, per conveniència de l'empresa, per conveniència de l'empresa i per il·lusió nostra, vam arribar doncs, als descansos que tenim ara mateix. Però no ens enganyem que l'objectiu final era 2 dies de descans a la setmana i ara és el moment de poder aconseguir-los. Ara és el correcte, moment precisament perquè un jutge ha dit que ha de ser així, que ha de ser d'aquesta manera. Bueno, ha de i l'empresa ho ha reconegut sí. i no sí, està fent no. res, i no està fent res no des de fa un any i aquest estiu ara hi ha gent que no està complint. No, està... Però no la gent, l'empresa no compleix, la gent acata, la gent es veu obligada a treballar i perquè per tenir una setmaneta a l'agost i tal, també és, jo sé que s'estan juntant descansos. Evidentment, evidentment, evidentment, però el que es tracta és que puguis tenir el que et mereixes sense haver-te de baixar permeten l'expressió, els pantalons, i que et maneguin i et remaneguin. I recordo aquí, per totes les famílies i treballadors de l'empresa i treballadors d'altres empreses, que tot i que la llei, el govern ha canviat el tema dels permisos, que si el parental... Sí, això l'havíem... Sí, escolta, el permís parental, de moment, encara no es paga incomplint la normativa europea. Sí, són no les 8 setmanes, les 8 setmanes no per menors de 8 anys. Segueixen sent no retribuïdes. Però tot i així, qui les necessiti, perquè té que estar pels seus fills i no té que deixar-los, perquè li surt més car al casal que poder estar amb ells, ho pot demanar. I s'estan donant aquí l'empresa. Cada dia hi ha més gent que ho està demanant. Hi ha gent que ho ha demanat al Nadal, que bé, ja ho té en partes, o Setmana Santa, perquè no té, els nens no tenen l'escola i no té que deixar-los, o perquè simplement, com que és un dia que tens, vol gaudir temps lliure amb els seus fills. És a dir, l'empresa no t'ho explicarà, però tens dret. Igual que no t'explica el que li convé, sí, o t'explica amb normativa interna, que té normativa interna, o uns recordatoris interns. Recorda que no deixis objectes aquí davant de l'habitacle, que si fiques aquí, jo què sé, pues la teva bosseta, que no perdis angle de visió. Però en canvi no t'ha dit, recorda que la plataforma, tot i que hi vas cada dia o cada setmana, perquè vas a tope i no posem material, teòricament i legalment no hauria d'haver ningú a la plataforma perquè tu hauries de tenir tota la visió externa. És a dir, allò que et recorda és el que et vol recordar i allò que sap que està malament no t'ho recorda. Però tu assumeixes el risc, no t'ho recorda perquè no et dirà, escolta, no, perquè a l'enforç t'hauria de dir, escolta, és que no pot pujar la gent fins a aquest punt, per seguretat. Però sí. No t'ho dirà perquè, clar, hi hauria més queixes, més gent, i al final, inclús nosaltres, o vosaltres, sí, els conductors, sí, no acabem deixant pujar la gent per on sigui, ni que sigui per la porta de darrere, perquè som persones i som treballadors, classe treballadora, i sabem el que hi ha la gent que va treballar, etc. I l'empresa ha de posar els mitjans, perquè al final escola tanta sí, gent que podíem pagar tranquil·lament un professional tema, i un autobús. Sí. És que ja passa diàriament i això. I mira, ara que esteu dient això, ara que has comentat sí. això dels articles, de les coses personals que no podem posar en el lloc de conducció, sí. per seguretat, per no permetre la visibilitat i tal, el que sempre he observat i últimament sobretot en cotxes, en autobusos que venen ara nous, que tenen adaptada una casilla per posar objectes personals de la persona que està conduint i tal, ens hem trobat sempre que aquests llocs els fan servir per instal·lar aparells de navegació, sí. Aparells propis del vehicle, i no tenim on deixar les nostres pertinences. Sempre hem d'anar amb la motxilla a sobre, no tenim cap casilla on deixar la meva bossa. Hi ha alguns pocs models que tenen un bueno, algo molt petit per ficar alguna cosa, però és que no hi ha res que hi hagi tancat que estigui... I a vegades és tan senzill perquè no s'hi pensa. I per què no s'hi pensa? Per què no estan allà? Sí, no. I al final s'hauria, com moltes vegades hem dit, pues analitzar el que un necessita, ja no és per treballar bé, sinó per aquesta seguretat, i inclús, jo què sé, crec que hi havia la proposta inclús de deixar una petita casella per segur i portar la bicicleta plegable, o un patinet per no haver d'anar després fent mil històries amunt i avall, movent-te, habilitar alguna cosa. Per un petit espai perquè puguis deixar-te la roba, perquè si queda suat, perquè ho puguis canviar-te la camisa, perquè puguis deixar la jaqueta en condicions, etcètera, etcètera. Vale, sí, fa un temps vaig veure que va haver-hi un petit projecte de fer algun tipus d'habitacle darrere del conductor, en el primer seient aquell que hi ha darrere, per posar algun article un vehicle de mobilitat personal, alguna cosa així, una bicicleta plegable, però no, això va quedar... Vaig veure algun boceto, diguem, de projecte i tal, però va quedar oblidat, completament oblidat. No s'ha fet res, no? Sí, sí. Bueno, doncs jo crec que ja hem parlat bastant del... Posa un algo... Escolta una cosa... Si hi ha alguna trucada. José, puc dir una cosa que és una novetat d'aquest dematí? Sí, d'avui. Pues venga, endavant. A veure, avui he parlat amb un treballador, un conductor, en aquest cas amb jubilació parcial, el 25%, és a dir, ja ha arribat a l'edat que s'ha pogut fer una jubilació parcial, treballa al 25%, i bé, què ha passat? Em diu, escolta, saps l'última? M'ha trucat l'empresa nòmines que s'han equivocat. Dic, en què s'han equivocat? S'han equivocat en què resulta que ens estaven cotitzant per un 25% en jubilació parcial i no d'un 100% a un número de persones. Vale? Jo he contestat que hi ha altra gent que porta temps no. Llavors jo he dedicat a fer trucades aquí en relacions laborals no sabia res, és a dir, nòmines estava trucant, però nòmines, el responsable de nòmines que sigui, no ha tingut la deferència d'avisar a relacions laborals perquè expliqui a la representació dels treballadors l'error, el que sigui, per si algú detecta alguna cosa, estem format de la roquia i com es subsanarà, no? I bé, jo que també nòmines, m'ho han reconegut, no m'han pogut donar el detall, i estem esperant que ens donin el detall, perquè que tu t'estiguin cotitzant el 25%, mentre hauria d'estar cotitzant el 100%, jo no sé qui s'ha equivocat ni qui ho ha vist. Ho ha vist la pròpia empresa o ha vist algun treballador que haurà mirat les bases de cotització? Perdona, recordem que el que es prejubila, recordem a la gent, el que es prejubila quan arriba a l'edat de prejubilació, a més ha canviat la llei aquest any, bueno, a partir ha sigut del mes d'abril, de l'1 d'abril, etc. Però clar, quan arribem ja a ser prejubilats i continuar treballant l'empresa, compactant la prejubilació, clar, tu, la teva jubilació ordinària, suposem que és als 65 anys, I fins als 65 anys, ja ho diu la llei, però l'empresa està obligada a cotitzar-te pel 100%. Igualment que tu estiguis treballant per una jornada del 25%. Que el normal, en una contracta normal del 25%, evidentment s'ha cotitzat el 25%. Francesco, però en aquest cas, no. Tota la raó. No ho allargarem. Llavors, aquí si hi ha un error, clar, jo entenc que l'hauran de... Si hi ha un error... De reconèixer... I subsanar-lo. Subsanar-lo. No, l'empresa des de nòmines van dir que acabarà sent millor perquè amb la regularització que faran l'agost, que serà millor inclús pels afectats. Mira, jo no ho sé, però vull dir més que res que si algú veu una anomalia que ho sàpiga i que en principi, si vol una anomalia, que contacti nòmines... Camino a la subsanació. I ho sapiguem, però on vull anar a parar? Si la pròpia empresa, relacions laborals, no informa el que ha fet els treballadors, el representant dels treballadors, així és com anem, com a exemple. Sí, és... Novetat d'avui. Segona novetat, perquè no m'havíeu vist des de fa un temps. Sí. Estem a agost. Sí. Doncs el mes de juliol. El mes de juliol ja comencen a haver vàries demandes de reclamacions de quantitat per al destacament. Fins a què puc parlar de personal del destacament? També anomenat a vegades desplaçament, però no té a veure amb el desplaçament. És a dir, perquè ens entenguem, ara ha hagut un avís de gent que destaquen d'una cotxera cap a una altra. Uh-huh. Vale? I l'empresa el que està fent és pagar-te per cada dia que vas destacat amb una cotxera que no és la teva, sí, vale? 22,82 euros al dia. Molt bé, sí, i que està en el conveni. I l'empresa diu, no, però màxim pagarem 5 dies a l'any. No, el conveni no diu això. Ui, 5 dies a l'any, dia. He donat tret això. És per cada dia, la gent que n'estava abans a Horta, i molta gent ho sabrà, i la traslladaven sí, al Zambia Blau, cobrava cada dia els 22,82 euros. I això del màxim de 5 dies on l'han tret? Això s'ho han tret perquè volen retallar. El cilindro. No, perquè volen retallar. Ah, vale. Volen retallar mentre al Joaquim Balsera, per exemple, li pugen 20.000 euros més a l'any, doncs d'algun lloc ho haurem de treure. Doncs bueno, ho treuen d'aquí. Llavors, per què ho dic? Perquè alerta a tots els conductors que ara estiguin destacats, que jo sé que majoritàriament possiblement siguin novells. Sí, és el més. I amb això jugarà l'empresa, que la gent no s'atrevirà a reclamar o a demanar, però que en siguin conscients, ¿vale? L'empresa t'està posant la mala butxaca no pagant-te el que et toca, ¿vale? I a perquè més, hi ha una sentència, hi ha el Tribunal Superior de Catalunya que ho diu ben clar i ho avala, i l'empresa ho sap. Però no passa res, l'empresa segueix licitant, advocats boníssims per la seva defensa jurídica o per el seu atac cap al treballador, mentre per la defensa jurídica, com a conductor professional que ets al carrer, si tens un atropellament, si algun et pega a l'autobús, t'insulta o t'amenaça o et fa una agressió, tenen un treballador per tothom, ¿vale? Un abogat de l'empresa, però per la resta, per la seva defensa jurídica o l'atac cap als seus propis treballadors, tenen els millors bufets i una licitació, en aquest cas un acord marc, que està amb la possibilitat de gastar-se amb IVA doncs, més de 2,5 milions d'euros, o no, més de 2 milions d'euros, 1.900.000 i pico més a l'IVA. És a dir, pel que vol, l'empresa pública TMB té diners, i pel que no vol, i toca, posa home, penes. Fem una grida llavors a aquesta gent, perdona, fem una grida a aquesta gent, si el tema és així, hi haurà afectat, bueno, suposem, nosaltres des d'aquí, que són gent de... Contacten els seus sindicats. Sí, no, que són de nova incorporació, sí, o són d'aquest any o de l'any passat, ara ja no sé. I amb tot el respecte. Que estaran afiliats als sindicats que estaran. El que t'anava a dir, amb els sense que van... cap problema. Sense però cap bueno, problema. Que s'informin els seus sindicats. Però que els contra els sindicats. Li donem una pista. Clar. Sí, li donem la pista que has donat tu. Li torno a veure, la pista és molt fàcil. Si tu ja la nòmina tens aquest concert apagat per 5 dies i has estat 20, i has estat 20 hi ha algú crida perquè el conveni, si tu t'ho llegeixes, no té, no posa cap límit de 5 dies. No, és que especifica. Especifica no, que, sí, no existeix això. Jo no l'havia sentit mai i no existeix. De fet, tenim el cas recent. Llavors, clar, que se pensi la gent que, bueno, mira, que està en el seu dret. Tenim un cas molt recent de tècnics polivalents que els han trasladat de diferents cotxeres a zona franca 2 i han estat més d'un any i mig. I cobrant. Cada dia. Sí, sí, sense cap problema. És a dir, a veure, sí, que hi ha precedents, que hi ha... És igualtat en el tracte i el compliment normatiu perquè sigui. Però què passa? A la majoria de la plantilla, la més significativa, la més gran, si li podem fer una retallada, doncs se li retalla. Sí, no, aquí hi ha argúcia. Bueno, hi haurà l'argúcia d'alguno, entiendo eso, perquè, claro, això, algú va donar l'ordre de fer això, i ja sabem qui pot ser. És que això, de clar, que això, quan tu nòmina, paga un concepte o deixa de pagar, no és a l'azar. Entenem que aquí hi ha algú... Evidentment. No, llavors, o m'equivoco. I llavors és quan t'estranya que no et paguen el que toquen i hi ha altres directius d'un any per l'altre però 90 i pico mil euros a més de 110.000 euros. Això és una altra, 112, però 115, bueno, això més varis, està fora, estan fora de estan en un altre planeta. Però, perdona? Com a mínim que se li pagui a la gent el que se li ha de pagar. Perdona, jo no discutiré ara mateix amb els directius, però tindria molt a dir, però com a mínim aquí li tens que pagar de base... Sí que et discutiré fins a l'últim cèntim. Bueno, doncs ara sí que posem aquí el punt final aquesta secció i aprofitant que un company nostre, el Javi, s'ha trobat en un bolo al company, l'artista Toni Beiro, ens ha dedicat unes paraules que us posarem per aquí i posarem una canció de Toni Beiro. Ei, oients de Radio Rosco, què tal? Una salutació del Toni Beiro i molta canya, vale? Rock and roll. Bueno, doncs ara posarem la canció del Toni Beiro, Guerreros de l'Arte. Alguna vegada l'hem posat per aquí, ja fa molt de temps. Avui la posarem una altra vegada. Pues som-hi. We'll be right back. Bueno, pues muchas gracias a Tony por sus palabras y gracias también a Javi por proporcionarnos esta música y estos saludos. Bueno, pues vamos a ver porque estamos intentando contactar con una persona que tiene cosas que decirnos. No sé si lo tenemos sí, ya. Sí, lo tenemos ya por aquí. Lo tenemos por aquí. Al compañero histórico Ramiro. Histórico ya. Hombre, Ramiro, buenas tardes. Por teléfono. Buenas tardes, qué sorpresa. Buenas tardes, compañero Ramiro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo vamos por ahí? Por aquí, bueno, aquí con el programa que ya estamos casi a la hora y vamos a alargar un poco más porque tenemos algún temita más incluido, bueno, lo que quieres comentar tú. Sí. Bueno, han salido unos artículos de Bueno, del tema del tram, que ahora van a comprar seguramente más trenes, etcétera. Bueno, trenes, sí. Tranvías. Y bueno, recordamos lo que la empresa Trump, lo que hace y qué problemas hay. Del Trump, el presidente Trump, de Estados Unidos. No, el Trump, Trump con M. El Trump, vale. Es otra cosa. Explícanos bueno, un poco eso. Bueno, gracias por dejarme intervenir, ¿no? Bueno. Y sobre todo felicitar a la gente de CGT, entre las cuales me incluyo yo, porque conseguimos darle la vuelta a la situación presionando al Ayuntamiento de Barcelona en dos barrios muy importantes, como era el tema del Carmel. Sí, alguna cosa hemos hecho, alguna cosita sí, sale, alguna sí, cosita hemos hecho, sale. Y, por supuesto, yo creo que cuando las cosas bien se hacen bien, hay que también vanagloriarse de eso, porque para eso hemos puesto un montón de esfuerzo para que esos dos barrios de la ciudad, como sección sindical de CGT en TMB, pues tengan un transporte público de acuerdo a lo que se merecen esos barrios. Muy bien. Habrá que estar vigilantes porque yo he visto ya situaciones esta semana pasada sí. En el Carmelo en que se vuelven a repetir los mismos vicios que en anteriores ocasiones, es decir, dos guardias urbanos en la parada de taxis, pero luego un autobús de empresa privada muy bien aparcado en una parada de allí del autobús 24 y... Sí, la misma será de siempre ahí de Albergana, supongo. Exacto, no, vamos, si la guardia urbana hubiera subido 3 metros, lo hubiera podido ver. Sí, pero hay cuesta arriba, hay que entenderlo. Sí. Pero bueno, lo importante es felicitarnos porque sabemos cómo podemos conseguir las cosas. La presión y la unión con las entidades y colectivos vecinales ha funcionado una vez más. Y bueno, el motivo de la llamada es que estuve leyendo el otro día una entrevista al nuevo presidente del tranvía. Sí. Ya sabéis que es el señor, a ver si lo tengo por aquí, Leopoldo Maestu, que es el presidente y CEO de Alstom, que es la fabricante de trenes. De los trenes. Sí, trenes y tranvías, sí. Exacto, que tienen una sede en Santa Perpetua. Pero sí, bueno, recordamos que yo recuerdo que la presidencia de la empresa Trump, bueno, desde hace muchos años es una presidencia rotatoria, porque hay varios accionistas, es una UTE al final, y sí que normalmente al principio recaía sobre alguna figura política, que ellos pagaban, lo ponían ahí un poco como fantocho, ¿no? Como se llama, un poco como un muñeco de cartón, y lo pagaban con digamos que sin ningún tipo de problema, con sueldos bastante elevados, y luego sí han decidido en los últimos años dar una rotación, en lugar de hacer eso de darlo a un político, a dar una rotación a lo mismo accionista. Estuvo, creo, Moventis anteriormente, que también arciconocida empresa, que precisamente no tiene un buen trato ni con los trabajadores ni con los usuarios, y ahora estamos con Alstom, con eso de los trenes. Eso para recordar un poquito lo que hay. Sí, bueno, pues es también el motivo, aparte de felicitar a la gente de CGT, es para denunciar la hipocresía de los políticos, sí, de los que estaban a favor del tranvía, sí. Del tranvía privado por la Diagonal, que como sección sindical siempre hemos denunciado. Y los sindicatos, claro. Recordamos eso también. Sí. En contra de la opinión de UGT y Comisiones Obreras, en contra de la opinión de estos dos sindicatos mayoritarios, nosotros siempre hemos denunciado todo el mamoneo que hay detrás del tranvía, que al final a las arcas públicas mantener el tranvía le costará más de 1.000 millones para poder subvencionar las pérdidas que hay anualmente en el tranvía. Recordemos que un billete o de una validación del tranvía solo cubre el 20% del coste del viaje, en cambio en metros el 55%, por ejemplo. Pero bueno, el motivo es la entrevista esta que me sorprendió, pues eso, cómo las administraciones públicas, cómo quienes dirigen todo este tipo de instituciones, como en este caso ahora el tranvía, tienen la... O sea, porque no se puede llamar de otra manera, de negar cosas, ¿no? Alstom, desde el año 2010, ¿vale? Está siendo denunciada por su, digamos, intervención en los asentamientos israelíes en territorios palestinos. No solo lo decimos este loco que está aquí en medio de la montaña, sino que lo dicen un montón de organizaciones. Sí. Y también él, desde una organización que se dedica a vigilar todo esto, lo dicen también las Naciones Unidas. Sí, ejemplo, las mismas Naciones Unidas, sí. Exacto, está diciendo que Alstom, por mucho que este señor presidente, el señor Leopoldo, lo niegue en su entrevista en un diario, pues sigue todavía estando en los territorios ocupados y sigue alimentándose sus beneficios de la sangre del pueblo gazatí, del pueblo palestino, ¿no? Entonces, el motivo de la llamada, pues es eso, denunciar que ahora a quien le toca la presidencia, no sé si en algún momento le tocará a TMB la presidencia del Trump, pues tiene la poca vergüenza de decir que Alstom no. Bueno, Alstom desde el año 2010 está denunciada. Hace poquito se hizo también toda una revisión de empresas que están colaborando con el Estado genocida de Israel y Alstom volvía a salir, ¿no? Entonces, sí, sí, no ha sido cancelado de esta lista, entendemos, porque sigue estando ahí. Y se le ha pedido al Ayuntamiento de Barcelona que niegue cualquier tipo de relación con Alstom, porque además tienen un acuerdo municipal que dice que no se pueden relacionar con empresas que están obteniendo un montón de dinero de beneficios. Sí, exactamente. O sea, ellos mismos han hecho este en el pleno, o sea, el ayuntamiento se hizo, ellos mismos hicieron este acuerdo, ¿no? Que ellos mismos no respetan. Eso es lo que queremos denunciar aquí. Ellos se dan una, digamos, como un código ético de no dar trabajo, solicitación a este tipo de empresa, y ellos mismos se contradicen, y luego Alstom está ahí, lo vemos todo. Sí, pero no solo el actual Ayuntamiento de Barcelona. Sí, el anterior. Recordemos que el anterior también, que fue el gran impulsor del tranvía privado por la Diagonal, que además tiene la particularidad que provocará un montón de pérdidas por ATM, supuesto. No, eso ya, la empresa pública, ya lo hemos denunciado desde hace siglos ya sí. De cuando yo tengo memoria, pero sí, es así, desde que es así, memoria, es ¿no? así. Pues eso, pues esta gente, como digo, que ya en 2010 todo este tema del tranvía, recordemos que como mucho se aprobó a través del gobierno de Ada Colau y su, digamos, y sus secuelas y sus secuaces, ¿no? Pues bueno, ya sabían que Alstom era una de las empresas que estaba siendo denunciada por parte de las organizaciones que dan apoyo y solidaridad al pueblo palestino, ¿no? No, no, bueno, claro, esta sí, gente, seguramente. La gente mira para otro lado. El resto de los políticos miran para otro lado, siguen comprando armas a Israel o siguen comprando sistemas informáticos, o Alstom también participa en una compra de terrenos para instalar placas solares en territorio ocupado por Israel a los palestinos. O sea, todo eso continúa. Hay alguno que se atreve a pedir del propio grupo de Comuns, que bombardeen por ahí, ¿dónde quedaron sus opciones pacifistas? Pero bueno, eso es otro tema, ¿vale? Entonces, bueno, es denunciar esa hipocresía. Sí, la hipocresía es grande, la hipocresía es grande, desde luego. Sí, ya está bien, y yo creo que en este sentido, si TMB tiene algo de todavía de credibilidad, la tiene que imponer a la hora de pedir a todas las empresas a las que contrata que ese acuerdo del pleno municipal se cumpla, ¿no? Sí. Era decirlo. También solidarizarme con la compañera esta que está en huelga de hambre desde hace 10 días en la plaza Cataluña, en solidaridad con el pueblo palestino, mi hijo Ali. Y por último, bueno, es que ahí, cuando Isaac hablaba de Joaquín Balsera, es que es un clásico, de verdad, ¿eh? Cuando hablaba de su sueldo, es que era una de las personas que ya en el año 2015, hace 10 años, se oponía a la transparencia de los sueldos públicos de los directivos de TMB. Sí, ¿para qué? Sí. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué saber lo que cobran? ¿Para qué? A nosotros no nos interesa. Claro, no nos interesa, ¿no? Y claro, en ese momento lo he estado mirando mientras escuchaba vuestro programa y en ese momento cobraba en el año 2015-16 86.000 euros. Creo que la vida a él sí que le ha sido su aumento salarial muy superior al 3% anual. Y al IPC entonces, también. Ramiro, bueno, sí. No sé, me imagino que tendrá un montón de cosas por ahí. Sí, mira, ahora Lisa, sí, dime. Ramiro, si ahora me escuchas, Lisa, que espera, si me no permites, se lo escucha. Mira, en el 2024, comptant la variable, estem parlant de l'ordre de 122.000 euros l'any. 122.000 euros l'any 2024, no vull saber el 25. Sí. Però és que te'n vas al 23, i són de l'ordre de 103.000 euros. És igual, 20.000 euros d'un any per l'altre. Ja, la diferència. 20.000 euros. Sí, més d'un 20% d'augment, vale? Exacte. Em sembla increïble quan després no, a la plantilla, a la base, a la classe treballadora, no se li paga el que se li deu ni se li té cap tipus de miraments. I a més, deixa'm dir-te una cosa, que aprofito ràpid. Recordem que els socialistes amb l'alcalde Hereu va fer un referèndum aquí a la ciutat de Barcelona, sí, pel tramvia. La ciutat va contestar, no li va agradar el resultat, a qui fos, al grup municipal dels comuns amb Ada Colau, amb connivència amb els mateixos socialistes, i van fer que els va donar la gana. ¿Vale? Correcte, sí, sí. I a més, dir-te que fa quatre dies, TMB ha licitat, ¿vale? TMB ha licitat i formarà part del pagament l'AMB, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que la presideix l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona financiaran la construcció de 39 trens pel metro de Barcelona, i a les condicions, en el plet de condicions, no posa en cap lloc aquest acord municipal. És a dir, no hi ha cap tipus de restricció. I dir-te que històricament a Ferrocarril Metropolità Metro, a TMB, ha participat Alstom en numeroses ocasions. Sí, sí. I entenc que si es fa un acord, l'han de complir. Perquè el que no es pot fer és haz lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago, ¿vale? No pot ser. I això és pura hipocresia, sí, ja coneixem lo que son acuerdos que seguramente son de fachada. Ellos, cuando hacen este tipo de acuerdos, ya lo tiran ahí a la prensa y dicen, mira qué bonito es y qué bien lo hace, ¿no? Para que la ciudadanía esté, digamos, de acuerdo, ¿no? Y bueno, es una balsa de votos también. Y al final, sí, luego detrás hacen lo que deshacen, lo que ellos consideran conveniente para su cosita. Y nosotros aquí por eso lo denunciamos. Realmente estamos, sí, hay que mirar todo, porque claro, la gente cuando se hace en la rueda de prensa y tal, pierde muchas veces la opinión pública, pierde la memoria muy rápido, y aquí estamos para recordarlo. O miente que algo queda también. Exactamente, también. Bueno, yo en ese sentido digo que las inversiones que se han hecho en los nuevos tramos del tranvía superan en mucho lo que costaba recuperar la gestión pública en su momento del tranvía, ¿eh? Bueno, creo que al final nos han vendido una moto. Hay estudios diferentes de universidades en que estaban cuestionando la viabilidad económica del tranvía. También he visto ahora un estudio de la Universidad de Barcelona, hay otro de la Universidad de Berkeley. Bueno, el tranvía siempre ha sido una cuestión política y también una cuestión de intereses económicos y quién está detrás de todo esto. Claro, está claro. Los intereses de las multinacionales, eso ya se ha hecho ya a conciencia para dar ya tanto la construcción, la construcción fue con las empresas, la constructora Comsa, FCC, etcétera, que son las empresas históricas españolas, Sacyr, que son las que construyen todo al final, y luego se da concesiones a este grupo empresarial que figura multinacionales, tanto españolas como internacionales, y también el mantenedor es la misma empresa Alstom, que también hace parte de Trump. Y todo es una caja perfecta donde el riesgo es cero, recordamos, el riesgo empresarial de ese tipo de empresa es cero. Si tú montas un bar y no hay clientes, cierras el mes siguiente, pero ellos no. Ellos, que haya cliente o no haya cliente, les da totalmente igual, porque ellos van por kilómetro, me parece, recorrido por validaciones, no sé, pero bueno, al final, en el momento que hubo COVID, no tuvieron ningún miramiento hacer un ERE a la plantilla y dejarlos en su casa y la plantilla cobrando de, digamos, de la, del erario público y sin ningún tipo de problema. Y luego se han, el accionariado se ha repartido beneficios millonarios y los trabajadores en el ERE. Así va bueno, todo. Bueno, claro, en fin. El contrato que firmaron con la ATM en su momento les garantizaba hasta el final de la explotación. Sí, es igual, exactamente. Unos ingresos de 1,000 millones de euros que pagamos entre todos y todas. Sí, es independientemente así. De las personas o las validaciones que haya. Sí, como bueno, suba una persona o 2,000, le da exactamente lo mismo. Sí, les da igual. Pero bueno, en esta ocasión era volver a meter el dedo en el ojo. Sí, bueno, hemos metido mucho dedo en estos ojos, pero bueno, pero bueno, seguiremos, yo no seguiremos. Tengo ningún problema seguiremos. En este sentido, ¿eh? Seguiremos. Volvemos a meter el dedo en el ojo en esta ocasión. Toda esta gente que está diciendo, oh, qué desastre que pasa en Israel, cuando estamos qué pena, también. Sí. No, sí, qué desastre lo que pasa. No, perdón, en Israel, no. En Gaza, los sí. asesinatos, la muerte por hambre de la gente, cuando tenemos que asumir responsabilidades, también tenemos que pedirle responsabilidades a las empresas que se están lucrando con la sangre de toda esta gente, ¿no? Sí, entonces, sí, ¿no? Bueno, y la que vendrá. Y la que vendrá. Bueno, pues oye, bueno, pues gracias, gracias Ramiro. Al trío maravilloso. Un abrazo, una abrazada, Ramiro. En pleno agosto. Voy a, bueno, en pleno Ramiro. Agosto manteniendo. Aquí manteniendo igual, agosto, septiembre, da igual, es Navidad. Exacto, da igual. Os recuerdo a vosotros, a toda la gente que está escuchando ahora en este momento el programa, y a toda la gente que luego los escucha en los podcasts en Spotify, que justo este año, 2005, llevamos 20 años dando por saco, ¿vale? De 5 al 25, vale. Venga, un abrazo, Ramiro. Venga, salud. Pues sí, 20 años en antena que llevamos ya, bueno, algunos más que otros, sí, no, pero claro. Llevamos aquí ya 20 años. Bueno, se han habido cambios. Bueno, ha pues decía Ramiro que los que estamos aquí, en agosto, pensando que no va a haber temas, que no, pero bueno, pensemos que aquí estamos en una empresa que trabaja los 365 días del año, las 24 horas del día, por lo tanto, temas tiene que haber siempre y en agosto no va a ser menos. Bueno, vamos a recordar que el día 9 de septiembre tenemos una movilización, ¿eh? Nos concentraremos en la puerta de la delegación del gobierno de Barcelona, aquí en la calle Mallorca con Roger de Ayuria. En la puerta. En la puerta. Bueno, en la esquina. En la esquina. En la puerta no. En la esquina. Lo más cerca posible de la puerta, si nos dejan. Que ya sabéis que allí siempre está lleno de vallas y no se puede acercar mucho la gente. Pero bueno, allí estaremos con, como siempre recuerda Francesco, con pirotecnia. Con pirotecnia. Sí, hay que pedir el permiso de pirotecnia y se va. Bueno, pues estaremos para reclamar de nuevo que se apliquen ya los coeficientes reductores para el personal profesional de conducción. Y yo esperamos que, la verdad, que tengo tiempo, esperanza que también acuda gente aparte de, digamos, de varios sitios de España. Varias empresas en España, en Cataluña, etcétera, pero a mí lo que me gustaría que fueran las empresas que fueran o fuera de TMB aquí que acudan a eso, porque recordamos que muchos tampoco disfrutan ni siquiera de la jubilación anticipada que tenemos aquí, porque no está recogida en convenio. La misma ley dice que si no está recogida en convenio, que no hay jubilación anticipada. Por lo tanto, eso, si se aplicara el coeficiente de reductores, sería para todos y todas de esta profesión. Y creo que le falta mucha empresa. Algunos lo han conseguido, los compañeros de Avanza, Avanza Baix Llobregat, creo que lo tienen ahora recogido en convenio, pero muchos otros no tienen absolutamente nada y según los años cotizados se tienen que jubilar incluso con 67 años. Y sobre todo que muchas compañeras, mujeres que han cogido la profesión en edad más avanzada Ahí están condenados y condenadas hasta los 67 años. Por lo tanto, es muy importante que la gente tome conciencia de la fuerza que podemos tener y para que salga en todo lo medio posible, para que sea un éxito y tirar para adelante con eso. Bueno, y recordemos que nos manifestaremos a favor de la aplicación de estos coeficientes reductores y en contra de un real decreto que, si no recuerdo mal, es el 406, puede ser 402 del 2025, que nos excluyen de la posibilidad de poder reunirnos a los sindicatos no mayoritarios, de poder reunirnos con la patronal y el gobierno para negociar esta aplicación. Bueno, de hecho es un sistema que ya patentado, que tienen cuando hacen ese tipo de decretos, que eso ya la representatividad la tiene Comisión UGT, y luego ya le ponen, además en ese caso le ponen la patronal por el medio, y la patronal no tiene ni intención de... A ver, aquí la patronal de ese sector, para que la gente la entienda, y voy rápido y acabo, es una patronal muy agresiva, la mayoría de las veces fuera de la ley, paga a los trabajadores a base de concepto que no existe, se hacen aquí en ese sector un montón de horas extra no pagadas, y las que están pagadas están fuera de las 80 horas anuales. Y se pagan con otro concepto y es fraude a la seguridad social. Toda esta gente que vive del fraude y vive de la explotación laboral, pues deberían, digamos, acordar estos coeficientes reductores de la mano de los sindicatos, digamos, mayoritarios. Y ahí tenemos un problema, evidentemente. Como haya de sacar un céntimo del bolsillo, me parece que poca cosa van a hacer. Bueno, si me permites, esto acaba de pasar en nuestra empresa. Sí. Acaba de pasar en nuestra empresa, en que una parte de la mayoría, una mayoría sindical, sí, no CGT, ha aceptado que de manera retroactiva todas las horas extras, todo el tiempo trabajado no retribuido, sí, ni descansado. Sí, eso lo recordamos, correcto. La empresa se ha pactado que lo asuma como un incremento de horas extras pactado, o sea... Bueno, como un incremento de horas anuales. De horas anuales, pero a posteriori. Exacto. Es decir, a posteriori, sí. Lo he hecho mal, y me tocaría... Las horas. Y me tocaría regularizar unas extras irregulares y que cotizaran como horas extras, y te podrías jubilar antes, porque las horas extras te suman, sí, te suman tiempo, sí, para poderte jubilar antes, y... Una parte de los representantes de trabajadores, ha permitido. Porque vamos, bueno, a lo Gali Matías. Vamos a lo de siempre. Aquí, mira, yo soy el primero, mucha gente que me conoce lo sabe, a estar en la ruina económica. Evidentemente, a todo el mundo nos gusta el dinero. Pero no. Pero de esta forma no. Pero Ramiro, de esta forma, Ramiro, Francesco, no va de dinero. No, esta forma. Si no te deben ese trabajo, te lo tienen que pagar. Eso no es discutible. Cobrarlo lo vas a cobrar. Sí, pero si no haces el pacto... ¿Cómo? Lo tienes que pagar y a la vez tienes que reconocer que lo has hecho mal y tienes una infracción administrativa, claro, pero importante. No, pero la solución es que una parte de la RT me lo blanquee, y eso es lo que se piensan, así, porque ya veremos cómo acaba esto, me lo blanqueen. La... Seguridad Social no pida pues una regularización ni pida una, correcto, sanción por ese dinero mal cotizado, porque se cotiza, sí, como, claro, horas extras, con un exceso y con un tipo más alto de cotización, y a la vez ese tiempo te contabilizaría para el cómputo como, bueno, un extraordinario, un tiempo extraordinario. Extraordinario, bueno, se lo ponemos fácil. Pues así ha sido la paritaria esta que hubo y la, bueno. Y pues, bueno, ya para rematarlo, que se me imagino que habrán apuntador aquí de la empresa apuntando, sí, a ver qué decimos, si lo decimos bien, mal, a ver si nos, bueno, pueden meter una querella o, bueno, alguna cosa. No pasa nada. A ver, ya miraré en algún programa siguiente de sacar algún tema más, pero también me llega, uh-huh, algo que no es nuevo, que la empresa, a ciertos directivos y aparte de la dirección o cargos así que ellos consideran que se lo merecen, sí, pues como cobran tan poquito, cobran tan poquito como el consejero delegado, que sí, estará, hombre, estará creo que gana más que el presidente del gobierno. No sé si está en el orden de 160,000-170,000 euros, porque claro, cobra la mitad, pobrecito, de Bush y la mitad de Metro, pero bueno, claro, total hace lo mismo. Pues creo que como cobra tan poquito y no puede, no puede llegar a final de mes, y no puede, y aparte, pues no sé, supongo que la han puesto aquí porque sabe de algo, ¿no? Del mundo de transporte, me imagino, un cargo de confianza. Un profesional. Pero bueno, me llega que bueno, que hasta la empresa pues le está pagando un máster en ESADE, de dirección y gestión de empresas públicas. Pero digo yo, oye, momento. Tiene que ser carillo, ¿no? El máster de ESADE. Bueno, ESADE no es conocido porque sea barato, ¿vale? Pero un momento, tenemos aquí un consejero delegado para que nos dirija una empresa pública, y resulta que una vez está aquí, la propia empresa le plaga un máster para que aprenda a dirigirla. ¿Es esto? Sí, ¿o es que se está preparando una formación ya para que cuando todos los consejeros delegados se les acaba, iba a decir la bicoca, pero bueno, aquí porque hay un cambio político, el estar aquí, pues se vaya con un currículum un poquito más grande de cara a la administración pública o incluso la empresa privada, con un máster de ESADE, pero pagado por quién? Pagado por todo, por impuestos públicos en una empresa pública. ¿Vale? Bueno, o sea, habría que hacer un día un monográfico de esto, porque sacaremos. Tú siempre comentas temas. No, porque es que luego a uno le dejan de pagar 10 euros, 20 al mes, sí, y los tiene que luchar, ¿vale? Pero para otros no hay miramientos. Sí, véase el destacamiento que hemos hablado antes. Bueno. Bueno, pues ¿qué? Yo creo que vamos a ir. Vamos para el fondo. Tenía un tema, pero no. No, lo dejaremos para la semana que viene, sí, porque no estábamos, vamos muy justos ya hoy. Vamos muy justos, vamos a ponernos. Pero Josema, es un tema interesante, como para no perderse el programa que viene, ¿no? Pero bueno, dime qué tema es, entonces. No lo voy a decir, que la gente vaya a escuchar el otro programa. No lo diré. Vale, bueno, con lo que tú quieras. No es un tema, era un algo cortito, ¿no? Vale, pero vale. No lo vamos a. No es trascendente. No, ahora no. Mira, os quedáis con la incógnita. Bueno, fins a la semana. Pues nada, nos despedimos. Hasta la próxima semana. Recordaros que hay que beber mucha agua. Hay que beber mucha agua. Y luego ir al baño a sacarla. Sí. Sobre todo cuando se tiene sed. En los terminales, vayas bien o vayas mal. Y sí, que tenemos una movilización el día 9 de septiembre en la delegación del Gobierno de Barcelona, allí en Mallorca, con Roger de Ayuria, a las 12 del mediodía, para pedir la aplicación de los coeficientes reductores y protestar contra el Real Decreto 402-2025, que no ahora nos deja negociar con la patronal. Esta semana se hará la petición de manifestación y todo. Bueno, yo creo que vendrá un otoño calentito, como no la empresa en Trabal dijo que pondría toda la voluntad para acordar algo, un calendario ya legal, para tenerlo ya lo antes posible para la pero gente sí, que se lo merece. Como no lo vemos, creo que puede haber un final de verano, otoño calentito. Hombre, considerando y que luego que hay explicaciones denuncia, públicas, claro, que, tener, explicaciones públicas de por qué está haciendo lo que está haciendo, y posiblemente si cambia ya la ley Lisos se afrenta a una importante cantidad económica de responsabilidad patrimonial de quien no hace lo que tiene que hacer, ya no por acción, sino por omisión. Bueno, pues lo dicho, abrazos y nos oímos la semana que viene. El 18. Abrazos y salud a todo el mundo. Salud a tothom. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Trabajar con nieve y con frío, con la fe del que ha de triunfar, porque el agua que lleva al río no regresa nunca del mar. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Vale más tener confianza y luchar por algo mejor, trabajar con fe y esperanza por lograr un nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona.